donderdag 14 oktober, Renate Kok met het NOS-journaal. In de Noorse plaats Kongsberg heeft een man met een pijl en boog verschillende mensen gedood en gewond geraakt. Persbureau Reuters meldt 5 doden en 2 gewonden. Of alle slachtoffers met een pijl en boog zijn neergeschoten is nog niet duidelijk. Volgens Reuters wordt nog onderzocht of ook andere wapens zijn gebruikt. 1 verdachte is opgepakt, over een motief is niets bekend. De politie sluit terrorisme niet uit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder 8 ambulances en 3 ambulancehelikopters. Kongsberg ligt zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Oslo. De gemeente telt ruim 27.000 inwoners. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft 1 jaar voorwaardelijke celstraf geëist tegen televisiemaker en acteur Bart de Pauw. Die stuurde jarenlang honderden opdringerige en soms expliciete berichten naar actrices en vrouwen met wie hij samenwerkte. Ook zou de Pauw bij de huizen van sommige vrouwen langs zijn geweest en tijdens een werkreis in het bed van een van de vrouwen zijn gaan liggen. De 53-jarige de Pauw houdt al vol dat hij alleen sms'jes heeft verstuurd op een flirterige toon. Maaltijdbezorgingsbedrijf Thuisbezorgd.nl heeft vanavond urenlang te maken gehad met een storing. Klanten konden wel een bestelling plaatsen en betalen via de website of app, maar restaurants kregen de bestellingen niet binnen. De storing is inmiddels opgelost. David Guetta is voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot de beste DJ van de wereld. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Amsterdam Music Festival. De Nederlanders Martin Garrix en Armin van Buuren eindigden op plek 2 en 3. Voor de Fransman Guetta is het de 3e keer dat hij verkozen is tot beste DJ van de wereld. Het weer. In het noorden is er kans op wat lichte regen. Komende nacht in het zuiden opklaringen. Daar is dan 1 graad of 8. Onder de bewolking daalt de temperatuur naar 1 graad of 11. Later overdag wordt het overwegend bewolkt, met vooral in de ochtend nog wat regen. 'S Middags klaart het op en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur had ook gewoon ongezien kunnen blijven. Zoals de meeste van ons. Dat je een uur aan de bar staat met een tientje in je hand en niemand die je ziet staan, alsof je gewoon niet bestaat. Je doet er niet toe. En als de barman je dan eindelijk wel ziet, is de bar ineens gesloten. Nou sluiten bars natuurlijk ook wel heel vroeg tegenwoordig. Maar 1 ding wist Huub van der Lubbe als jongeman wel zeker. Hij wilde niet ongemerkt voorbij gaan. Leeuwentemmer zou hij worden in een volle circustent of voetballer in een uitzinnig stadion. Maar hij werd Zanger van de Dijk. Een band die onlangs optrad voor een volle Ziggo Dome om zo het 40-jarig bestaan te vieren. Ook niet slecht. Hij deed daarnaast nog heel veel andere dingen in zijn leven tot nu toe. Schrijven bijvoorbeeld, theater maken, nog meer muziek maken, acteren. Maar de basis van al die dingen zijn waarschijnlijk de aantekeningenboekjes die hij al jaren volschrijft. Altijd van het werk van het merk Moleskine. Hij heeft een heel boek met die teksten verzameld, net verschenen. En de titel is Vlooienmarkt Dandy. En daarin staan allerlei teksten, oude teksten en recente teksten. Huub van der Lubbe, je zou het hem niet geven, is van 1953. Huub, welkom. Wat leuk dat je gekomen bent. Dank, ja, ik vind het ook leuk. Hoeveel boekjes zouden dat inmiddels zijn? En heb je ze allemaal nog? Die dagboeken? Ja. Ik heb nog wel... van die dagboeken heb ik... dat is wel 2 planken van een meter. 2 keer een meter. En het is niet allemaal Moleskine. Het is ook wel... Ik koop ook graag in het buitenland... als ik ergens ben, als een soort aandenken. Maar het moet wel een mooi boekje zijn. Ja, het moet... Ja, en ongelineerd. En fijn papier. Je moet goed kunnen inschatten dat je met je vulpen daar fijn op kan schrijven. En die kleine boekjes, dat is een... die moeten in je binnenzak kunnen. Je moet het altijd bij je hebben. Ja, die moet je altijd bij kunnen. Want daar gebeurt het, hè. Je hoort iets, of je ziet iets, of schiet je iets te binnen. En dan moet je meteen toeslaan. Niet denken... Ah, dat is zo'n goed idee, dat komt wel. Dat onthoud ik wel, want dan ben je het kwijt. Of je bent de precisie kwijt van het zinnetje, weet je wel. En als je denkt, ja, het was ongeveer zo... Nee, dat is helaas. Dat is wat laatste. Was de laatste die je opschreef? De laatste? Oh, hier. Als het kon, dan nam ik jullie allemaal mee. Dat zou zomaar een liedje kunnen worden. Ja, het is in ieder geval een gedachte. Ja, het zou een liedje kunnen worden. Zo'n mooie zin trouwens, als het kon, nam ik jullie allemaal mee. Ja, het gaat natuurlijk over veranderen. En dat je er eigenlijk niet aan wil. Eigenlijk wil je blijven. Ja, je wil of blijven of je wilt wel weg, maar dat dan iedereen met je meegaat naar de volgende festiviteit of kroeg of aangelegenheid, ja. Of het volgende leven, je kan het heel groot maken. Ja, en er gaan veel mensen, opeens gaan er mensen dood in mijn omgeving. Dus ik bedoel, deze week zijn er al een paar. Verleden week ging een oude, hele mooie, nog levenslustige vriendin uit Zagreb, Seka, die werd begraven. Afgelopen dinsdag was ik bij mijn gitaarleraar Vincent François, die net te horen heeft gekregen dat hij onbehandelbaar kanker heeft, leverkanker. En 's avonds werd ik opgebeld. Ai, Huub, met Jos. Ik kom afscheid nemen. Ik bel je om afscheid te nemen. Jos Albers van het Waterlooplein. Waar hij een prachtige boekenstal altijd had. Heeft hij 40, 50 jaar opgestaan. En Jos, die ken ik van het voetballen. Ik voetbalde bij GVO in Cromony. In het eerste elftal. Hij voetbalde bij Vespucci. Volgens mij was het Vespucci. En we speelden ongeveer op vergelijkbare plekken, waardoor we elkaar tegenkwamen steeds. En normaal gesproken is zo'n derby tussen Cromony en Amsterdam, want Amsterdam-West, want Vespucci kwam daar vandaan. Bij ons in Cromony gold dan van, oh, dan komen die Amsterdamse schoffers en met die capsones. En de gasten van Vespucci, die Amsterdammers, zeiden dan altijd, oh god, we moeten naar die boeren. Cromony, weet je wel. Ik bedoel, ik heb daar van mijn 10e tot mijn 20e gewoond in Cromony. Nou, ik heb nauwelijks meer een boer gezien. Die waren er al lang niet meer. Maar Amsterdammers vinden alles buiten Amsterdam. Precies, boeren. Dat. En dat krijg je dan zo mooi mee. En ik vind het helemaal leuk, omdat ik ben van geboren Amsterdammer. Maar dat maak je dan van de buitenkant mee. Of van de andere kant mee. Je kent beide perspectieven. Precies. Maar goed, met die Jos. Eigenlijk moesten we natuurlijk er goed in ingaan tegen elkaar en gevecht op leven en dood leveren. Maar het was meteen een soort van, we hadden meteen een klik van, goede bal, ouwe. Goede kopstoot, ouwe pik. Weet je wel, zo over en weer. En dat is, die wedstrijden dat we elkaar tegen elkaar speelden, is dat altijd zo geweest. De rest kon elkaar afslachten en kapot schoppen. Maar wij waren gewoon, ja, we hadden respect voor elkaars voetbal. Want hij was ook een hele mooie voetballer. En dat vond hij van mij ook. Nou, en dat, ja, ik ben gestopt met voetbal. Jos heeft, geloof ik, nou ongeveer tot zijn 60ste gevoetbald daar. Maar ik ben gestopt en weer naar Amsterdam teruggegaan. En nou, na een jaar of 5 kwam ik hem tegen. Of ik liep op het Waterlooplein. En ik hoor zo, hey, GVO hoor. Ik zeg, hey, Jos. Maar waar stond GVO eigenlijk voor? Ja, het staat voor, en dat is een hele mooie zin, het staat voor gestaag volharden overwint. Nou, hoe wil je 40 jaar met je band blijven bestaan? Weet je? Gestaag volharden. Gestaag volharden overwint. Overigens, dat was de katholieke vereniging in Cromony. Er was ook een heidense, vonden wij, een heidense voetbalclub in Cromony. Die heette gewoon KVV. Nou, je kan raden waar dat voor staat. Maar zij scholden ons dan weer uit voor GVO. Katholiek. GVO, God voetbalt ook. En dat is wel leuk gevonden. Dat was wel poëzie, vond ik. Dat vond ik wel heel goed. Want wij scholden dan terug, KVV, Krommenier, vette varkentjes. Nou, dat slaat nergens op. Nee, dat is een beetje zoeken dan. De een werkt, de ander niet. De een beklijft. Ja, precies. Deze zin is wel mooi. Als het kon, nam ik jullie allemaal mee. Ja, ja. Maar dan had ik bijvoorbeeld Vincent en CK en Jos. Die moeten niet weg. Die moeten blijven bestaan, weet je wel. Ja. We moeten allemaal weg. Ik weet het. Ik vind het ook een onverteerbare gedachte. Als het kon. Je zou er dan zo moedig vrede mee moeten hebben. Ja, en daarboven staan. Mij lukt dat niet. Ja, nou, mij wel beter dan vroeger. Ja. Maar dat heeft wel met de leeftijd van doen. En het heeft natuurlijk wel van doen met hoe je je leven hebt geleefd. Dat hoor ik Vincent, mijn gitaarleraar, ook zeggen van... Ik heb een prachtig leven gehad. Jos trouwens ook, die zei... Ik vind het alleen echt heel vervelend voor mijn vrouw. Marga, daar ben ik 55 jaar mee geweest. Die blijft achter. Maar voor de rest, ik heb zo'n mooi leven gehad. Nou, daar gaat het dus om. Goed leven, fijn leven, een fatsoenlijk mens zijn... En dan aan het eind kan je het wel accepteren. Want dat leven mooi is geweest. Ja, dat denk ik. Hoe is dat voor jou? Want dit zijn mensen die je echt al een heel leven kent. Die met je zijn opgereisd. Met wie je samen jong bent geweest. Je hebt elkaar... Ja, maar het wel steeds met plukjes, hoor. Ik bedoel, we liepen niet de deuren bij elkaar plat. En Vincent heb ik pas later leren kennen. Maar goed, ja, hoe dat is. Ja, dat is heel raar om er dan... Ja. Betrek je dat op jezelf? Denk je dan ook over je eigen... leeftijd, je sterfelijkheid, je bestaan? Dat doe ik niet meer. Ik heb wel mijn hypochondrische periode gehad. Maar daar ben ik niet meer zo mee bezig. Nee. Hoe was je hypochondrische periode? Dat je dan bij elk kwaadje dacht, oh god, nu gaat het beginnen. Ja, ik heb wel... ik heb wel hyperventilerend voor... optredens in de kleedkamer met een plastic zak over mijn hoofd gelegen. Van nou... Dit wordt denk ik het laatste optreden. En aan het eind van de optreden dan heel blij zijn. Ik ben er nog. Dus weer gaan roken en nog maar even wat drinken. En de volgende dag weer precies zo. Dat was echt een... Ja, dat was ook iets wat ik moest doorbreken. En dat is me gelukt. Een soort podiumangst verkapt als stervensvrees? Het was geen podiumangst. Ik heb nooit angst voor het podium gehad. Was het dan wel? Ik leefde niet gezond, vond ik. Kennelijk strafte mijn besef, mijn lichaam daarmee. Dat besef nam wraak op mijn lichaam. Wat zul je krijgen? Of zoiets. In die tijd hoorde dat er ook bij. Als je in een band zat, dan hoorde je te roken. Dan hoorde je ze drinken. Nee, maar dat is ook een... dat heb ik ook een hele tijd wel ongestraft kunnen doen. Maar het was ook een periode. Mijn vrouw werd ziek. Gingen andere mensen om me heen dood. Op een leeftijd dat je het je wel aantrekt, weet je wel. Ik bedoel, als je in de 40 bent en er gaan opeens mensen om je heen... worden ziek, dan kan je het ook op jezelf betrekken. En dan denk je, wacht, het moet niet. En ik doe het ook fout. En die gedachte maak je nog onzekerder en kwetsbaarder... kennelijk voor dat soort dingen. Dat fout toe bedoel je het ongezond leven dan? Ja, in dit geval. Ja. Nou ja, goed. En daar kun je dus iets aan doen door minder... ongezond te gaan leven. En dat heb ik wel gedaan. Ik ben gestopt met roken. En dat heeft mij enorm geholpen. In mijn besef van... Het is misschien wel de schuld, weet je wel. Ja, als het idee van schuld. Als er met mij iets gebeurt... dan laat ik mijn dochter Mira achter zonder vader. En dat is een onverdraaglijke gedachte. En dat gaat heus een keer gebeuren. Maar nu is het mijn schuld niet meer. Nu is het leven. Maar als je jong sterft doordat je slechte gewoontes hebt gehad... of riskant hebt geleefd, dan heb je iemand iets aangedaan. Ja, jezelf. En daarmee ook anderen die van je houden. Ja, dat besef. Maar nu, ik hoop nog heel lang mee te gaan. Maar nu is het geen... Ik heb het ook wel meer geaccepteerd als een feit van het leven. Dat je doodgaat, dat hoef ik niemand te vertellen. Je kan er tegen vechten, maar het gaat je niet helpen. Nee. Maar je vrouw is echt ziek geweest, ernstig ziek geweest. Je, je dochter die is erachter gekomen dat ze dat gen had voor borstkanker. Ja. En dat ze, die heeft zich preventief laten opereren. Wat heel begrijpend was. Gaat gebeuren. Gaat gebeuren. En daar heeft ze een voorstelling over gemaakt. Ja. Daarvoor is ze hier ook te gast geweest alweer een paar jaar geleden. En jullie hebben daarin heel erg samengewerkt. Dat pijn omzetten in kunst, in tekst, in muziek. Ja. Maak van je shit een hit. Dat was zo'n zin bij ons thuis. Doe er wat mee. Ga niet bij de pakken neerzitten, maar kijken of je er iets van kan maken. Ja, ja, precies. En dat heeft ze gedaan. En dat heeft geresulteerd in een wonderschone voorstelling. Die een heleboel mensen ook weer raakt. En aan het denken zet over hun eigen situatie. Er waren genoeg mensen die je kon het zo zien bij... In het publiek, waar de lotgenoten, zal ik maar zeggen, van Mira zaten. Waar de mensen zaten, de vrouwen zaten die met hetzelfde kampten. Of de familie van die mensen. Ja, en daar bleek zo'n voorstelling die er eerlijk en open en ook zelfs vrolijk over vertelt. En zonder iets van de tragiek uit de weg gegaan. Dat geeft steun. Dat al is het maar dat je niet de enige bent die ermee zit. Ja. En het werk daaraan, wat we met z'n tweeën hebben gedaan. Het was vooral. Nou, Mira schreef de hele voorstelling. En werd daar goed geholpen in door Teuntje, haar moeder, mijn vrouw. Teuntje Klinkenberg, die immers ook toneelregisseur is. En voor de liedjes, want die wilden ze er ook graag in hebben. Voor de liedjes kwam ze bij mij. Pap. Kan je helpen? Pap, wil jij? Maar het is wel heel mooi dat je zoiets groots en emotioneels doormaakt als gezin. En dat je dan samen er een creatieve opdracht van maakt. Ja, dat is, dan doe je er wat aan. En als je er wat aan doet, dan... Ja, dat schijnt wel te helpen ook, weet je wel. Niemand weet hoe, maar dan sta je er positiever in. En dat is bevorderlijk voor de aanpak van het probleem. En voor het genezingsproces straks. We hadden een afspraak. Nou, Mier, oké, laten we dat doen. Hoeveel liedjes heb je nodig? Nou, toch wel 3, 4. Nou, oké, goed. Teksten. Nou, schrijf jij... ze had wel een idee van per liedje van een soort van titel. Of van het moet daarover gaan, daarover gaan, daarover gaan. Oké, schrijf alles op. En daar zijn we dan samen doorheen gegaan. En ik ben een beetje ambachtelijk gaan schuiven met die regels en met die ideetjes. En in een vormpje gieten. En dat ging hartstikke leuk. Dat ging hartstikke leuk. En toen heeft een goede vriendin van Mira, Eva van Manen, die momenteel ook behoorlijk aan de weg timmert met haar poëzie en met haar nieuwe cd. Mooie muzikanten. Die heeft daar composities bij gemaakt. En heeft ook mee uitgevoerd live. Dat was hartstikke mooi. Hoe heeft dat jou eigenlijk veranderd? Ik denk dan vooral toen Teuntje ziek werd. Als ineens dood en ziekte zo dichtbij komt in jouw leven. Ja, wat heeft dat veranderd in jouw bestaan? Ja. We hebben nooit... Teun heeft nooit de gedachte aan dood toegelaten. En dus dat is eigenlijk nooit een factor geweest. Ziek en... Ik denk wel... Het heeft ons wel... dichter bij elkaar. Het heeft ons eigenlijk nog meer kameraden gemaakt. En dichter bij elkaar gebracht. En er zijn wel momenten geweest dat we liepen. Nou, het was zo, we hebben toen... Teun en ik hebben toen ook samen een voorstelling gemaakt. Voorstelling is een groot woord, maar ja, toch wel een kort showtje voor de tweede International Breast Cancer Conference in Hamburg. Er waren dus 400 chirurgen verzameld en allerlei andere wetenschappers over borstkanker. in een enorme zaal. En daar hebben wij verteld. Teun heeft verteld in een theatrale vorm over wat haar was overkomen. En ik had er gedichten over gemaakt. En een paar liedjes erbij gebracht. En dat was een verluchtiging van die twee dagen die daar gehouden werden. En dat was fantastisch om te doen. Ook daar weer van je shit een hit gemaakt. Ja, het was fantastisch om te doen. En het had ook een hele goede functie. Want er waren wetenschappers en industriëlen die met allemaal apparaten, weet je wel, nieuwe technieken. Oh, dan kan dit en dit. Kijk nou toch eens wat een mooie uitsnede. En weet je wel, het gevaar is dat men zich dan eigenlijk in de verliest in de ziekte. Kijk nou toch eens wat een mooie dia. Ja. En dat kregen wij dan te horen, dat het zo goed was van wat wij deden. Dat we lieten zien, ja, maar ho, wacht, achter al die dingen zitten mensen. Hè? Uiteindelijk heeft levens en gezinnen en liefdes. Precies. En dat kregen we de complimenten voor. En we waren er ook omdat we naar aanleiding daarvoor, ja, naar aanleiding van het werk wat Teun erover gedaan had en de gedichten die ik erover had gemaakt, kregen we de Nadwani-prijs, die juist daar om gaat. Die juist het menselijke aspect van de borstkankeraffaire probeert toe te lichten. Jullie hebben er iets moois van weten te maken. Ja, precies. En zo kom ik erop. Ja, sorry, het gaat bij mij altijd een beetje met handen en voeten. Maar zo kom ik erop. Toen hadden we een geweldige avond met een heerlijk diner. En vrienden geworden met Emiel Rutgers, haar chirurg. En Karin, zijn vrouw, die er toen ook was, die we toen voor het eerst ontmoetten. Dat zijn nu echt dikke vrienden van ons geworden. Ook nog weer zoiets, hè. Bevriend raken met je oncoloog, dat hoor je ook niet vaak. Ja, dat zijn echt. Want niemand is ooit blij als hij voor het eerst een oncoloog ontmoet. Nee. En dat duurt ook even. Ja, dat duurt ook even, want dat is gewoon protocolair. 5 jaar lang ga je niet amicaal met elkaar om. Maar toen het eenmaal genezen was of over was, de heikele periode van Teuntje, toen kon dat wel. En toen bleek dat we eigenlijk, we hadden elkaar natuurlijk wel leren kennen. En toen bleek eigenlijk van, ja, potverdorie, we kunnen ontzettend goed met elkaar opschieten. Nou, maar dat begon dus in Hamburg, vertellen en aan tafel 's avonds en met al die chirurgen en die mensen en, gegeten, gedrinken, goed gedronken. Dat wordt ook en we lopen er en de volgende dag lopen we daar langs die haven of langs zo'n baai vlakbij de musea. We waren een museum geweest. Het was mooi weer en Teuntje en ik lopen daar zo. En we zeggen zo tegen elkaar van, te gek hè, die kanker. Dat heeft het ons veel gebracht. Lopen we toch maar, ja, precies. Hier lopen we toch maar mannen in een mooie show. Een goed showtje gisteravond gedraaid. Hé, hey. Ja. Dat is bijna onvoorstelbaar. Als je dat, ja, maar dat is. Daar gaat een hele hoop leed, vooral van natuurlijk voor Teun, vooraf. Maar als je het om kan draaien, ja. Is bij jou de vrijblijvendheid er vanaf gegaan? Want je had het net over je levensstijl waar je wel zorgen over maakt. En het was natuurlijk rock'n'roll. En je was wat jonger ook nog. Hmm. Is het daarna serieuzer geworden, je bestaan? Of staat er meer op het spel? Ja, maar ik weet het niet. Want je realiseert je ook door die dingen dat je opeens niet heel ernstig moet gaan worden. Juist niet. Die vrolijkheid is juist goed. Die moet je juist inhouden. Je moet het leven leven en van het leven genieten. Wat misschien wel een beetje veranderd is bij mij, maar ik weet niet of die ziekte van Teun daar een rol in speelde. Maar vroeger vond ik dat je eigenlijk pas gelukkig mocht zijn als de hele wereld gelukkig was. Ja, dat ga je niet redden. Je moet niet alleen voor jezelf leven. Dat is ook een thema dat in heel veel van je teksten terugkomt. Zo is. Veel van je liedjes gaan daarover. Leef niet alleen voor jezelf. Nou, leef niet geïsoleerd. Ja, dat vind ik nog steeds. Alleen, ja, het leed van de hele wereld op je schouders nemen. Dat staat je eigen geluk verschrikkelijk, ja, natuurlijk in de weg. En daarmee word je ook geen aangenaam persoon voor je omgeving. Dat zeiden ze vroeger altijd over oude marxisten. Die goed voor de mensheid, maar niet leuk voor de mensen. Ja, nou, dat wil ik dus niet zijn. Zo wil je zo. Want jouw geliefde komt ook uit een gezin wat heel geëngageerd was. Ja, nou, ik heb daar ook veel van meegekregen, geleerd. Maar als ik somber ben of chagrijnig, ja, dan ben ik niet bezig de wereld beter te maken. Nee. Je moet het leven bij de hoorns vatten uiteindelijk ook. En het monster, als dat zich voordoet, het monster in de muil pissen. Zoals je voetbalclub vroeger heet, hè? Wat was ook weer... Gestage, volharde, overwint. Dat geldt eigenlijk ook voor de dijk. Ik heb dat boek van Hugo Lochtenberg gelezen, die een boek over jullie heeft geschreven. En wat als je het nu terugleest wel verbaasd is, hoe lang het duurde voor jullie echt succes kregen. Ja. Liedjes die iedereen kent in Nederland, weet ik bijna zeker dat iedereen ze kan meezingen, waren eigenlijk helemaal niet zulke grote hits. Ja, het heeft toen ze uitkwamen. Ja, dat heeft... Heel geleidelijk gekomen. Ja, maar dat heeft ons nooit gestoord. Sterker nog, wij zagen om ons heen bands die meteen wel, die gelijk met ons begonnen, maar die wel meteen enorm... Mensen die wij zo spreken nog maar een week bestonden en toen al op tv waren. Ja, ook dat. En die dan tegen ons zeiden, hoe gaat het eigenlijk met jullie? Nou, maar wij konden altijd wel zeggen, nou, we spelen. We spelen 1, 2, soms 3 keer per week. En we wisten, we voelden ons beroepsmuzikanten. Want we speelden als we allemaal de man 100 gulden kregen. Dan kwamen jullie voor. Als dat erin zat, dan gingen we spelen. Maar ja, spelenderwijs leer je het. Dus, maar er waren ook groepen die eigenlijk vergelijkbaar met ons starten. Zoals het goede doel. Nou ja, wij kwamen uit met bloedend hart. Nou, dat werd... Dat heeft het niet gedaan. Dat deed helemaal niks. Iedereen dat liedje kent. Er werd een hoop. De EO vond het niks. Want ik heb het aan mijn kont mocht niet. En de NCV vond dat ook niet. En er was wel een hoop gedoe over. En toen hadden we weer dingen veranderd. Toen hadden we een keer voor de televisie hadden we gezongen. Oké, nou, dat maakt niet uit. Dan verander ik het toch. Krap het aan mijn hond, zong ik dan. Vond ik nog veel naarder. Maar toen hoorde hij weer van de VARA van, oh ja, ze doen dan zelfcensuur. Nou, dan kom je... Dus er was een hoop gedoe over, maar het werd geen hit. En het goede doel, die kwamen tegelijkertijd uit met België. Nou, dat was een krankzinnige hit. Dus die geld verdienen en noemen. Maar ja, wij waren tevreden met hoe het met ons ging. En we geloofden wel in die geleidelijke weg. En daar hebben we uiteindelijk gelijk in gekregen. Want ja, hoe gaat het met een beginnende band die opeens heel veel geld verdient? Die gaan het uitgeven. Die denken, dat gaat altijd zo door. Of die krijgen ruzie, dat is ook een recept. Nou, de volgel is net andersom. Want er komt eerst de belasting. Daar had niemand op gerekend. Want je had natuurlijk nog geen goed management en noem maar op. Dan moet het geld opeens verdiend worden voor de belasting. Oh, dan moet er gespeeld worden om dat geld voor de belasting. En dan krijg je ruzie. Want ja, jij hebt voor je rechten van het nummer zoveel. En dan moet ik. Nou, en dan is je band voorbij, weet je. Jullie staan er nog. Hoe was dat eigenlijk nu met die viering? Want jullie hebben een jaar niet gespeeld. Dat is wel eerder gebeurd dat jullie een periode niet speelden. Maar zo lang. Ja, 2 toch... keer is dat gebeurd. En dan na 40 jaar sta je weer samen op dat podium. Ja, dat is... Wat was je gevoel erbij? Bij dat getal en dat moment? Ja. Nou, ik was in de aanloop ernaartoe was ik behoorlijk zenuwachtig. En niet eens zozeer van, kunnen we het nog? Of wat dan ook. Maar, want dat blijkt al meteen met de eerste repetitie. Op voorhand denk je, kunnen we het nog? Bij de eerste repetitie telt Anthony af en iedereen valt in. En je hoort, oh ja. We kunnen het nog. We kunnen het nog. Het zit hem op, zeker in de Ziggo Dome toen. Het zit hem niet alleen in of wij het nog kunnen, maar de hele techniek die is nogal gecompliceerd en groot dan. En ander licht en toch wel extra faciliteiten voor de mensen, schermen erbij. En dat moet allemaal ook goed met elkaar samenvallen. En dat deed het. Maar ik was dus... op voorhand kan je daar niet... Je kan er geen gif op innemen dat dat zo zal gebeuren. Maar... Dus ik was de hele tijd wel zenuwachtig. Maar toen was het zo, we hadden gegeten de vrijdag. We hebben 2 shows gedaan. De vrijdag, die was de eerste. En we hadden gegeten. En na het eten, ik voelde mijn krachten terugkomen. En ik voelde zo'n besef terugkomen van, ja, maar dit hebben we toch zo vaak gedaan. Dit kunnen we. We kunnen dit. En ik kan dit. Dat doe ik gewoon. En daar was ik heel blij om. Dat was zo'n oud gevoel van wat ik altijd heb als ik optreed. Van op voorhand. Van ja, nou, kom maar op. We gaan dit doen. Ja, en dat had ik echt. Ik had er al langer dan een jaar al liep ik er ook zo al tegenaan te hikken. Omdat je ook niet wekelijks 3-4 keer kan bewijzen. Zie je wel, dat doen we toch. Je moest nu terugdenken naar 1,5 jaar geleden konden we het ook. Dus dat wordt wat abstracter. Maar in zo'n lange tijd zijn er momenten geweest dat je denkt, ik wil iets heel anders doen. Of dat je denkt, goh, hoe lang blijft dit leuk? Of dat misschien wel iemand heeft gedacht, nou, ik stop ermee. Ik denk dat ieder bandlid wel op een zeker punt heeft gedacht, moet ik doorgaan? En op een zeker ogenblik ben je daar met z'n allen, 40 jaar. En dan sta je daar. Ja, dat was wel een heel triomfantelijk gevoel. Het eerste half uur vond ik magisch. Maar het was ook een optelsom van alles. Alles werkte zoals we hoopten. Het publiek was net zo uitzinnig vanwege het moment als wij. Dus ja, ja. Dat was echt, ja. Ik noem het maar magisch. Dat eerste half uur was echt super. Dus goed dat jullie het gewoon nog doen. Dat jullie het gered hebben. Ja. Zeker. Ja. Je hebt een liedje meegenomen dat nog nooit op de radio is geweest. Ja, dat is van een heel ander chapiter, hè? Ja, dat moet je even uitleggen. Ja, want ik vind het ook leuk om af en toe andere dingen te doen. En zo doe ik vaak, heb ik al een aantal keren shows in het theater gedaan. Dat noem ik dan solo of solo met Jan. Vroeger heette dat dan Concordia. Dit, wat je gaat horen, is een liedje wat we gemaakt hebben met Jan Robijns weer. Die heeft... Die speelt de pianopartij. Jeroen van Olven speelt de bas en die heeft de drumtracks gemaakt. Het is een live opname van het programma Wat Speelt. Uit, ik denk, 2019. Jan Wong heeft het opgenomen. Die was onze theatertechnicus. Die heeft het dus live in Houten. Het theater al daar. Theater aan de Slinger heet dat, geloof ik. Heeft hij opgenomen. En het heeft hij thuis een beetje. Die heeft het gemixt. En ik vind het, ik vind het hartstikke leuk. Dus ik dacht, het is nog nooit op de radio geweest. Niemand buiten ons kent het. Dus ik dacht, het staat ook in het boek. Het staat ook beschreven in het boek. Want ik heb, van de meeste liedjes staat achterin ook een... of de meeste teksten staat achterin ook een soort uitleg hoe het ontstaan is. Of wie er aan meewerkt en noem maar op. En dit is het liedje, als dat tenminste kan. We gaan luisteren. MUZIEK van jou hou ik zoveel. Zoveel hou ik van jou. Zoals nog nooit een man ooit eerder van een vrouw. Mijn lieveling, mijn dottepop, mijn hemelschat, mijn hartenklop, mijn droomprinses, mijn kameraad, mijn oude dip, mijn ruggengraat, mijn oorlicht, mijn storm en dram, mijn kruip en lont, mijn vuur en vlam, mijn heerlijk ding, mijn toelegiet, mijn toevluchtsoord, mijn dynamiet. Dag en nacht, een open zee, mijn overmacht, mijn stok en deur, mijn schop en kont, mijn blauwe lucht, mijn vaste grond, mijn zon en maan, mijn sterrenschijn, mijn muze en mijn medicijn, mijn hartsvriendin, mijn maagd, mijn hoer, mijn zaligheid, mijn ziel, mijn roer. Zoveel, zoveel hou ik van jou, zoals nog nooit een man ooit eerder van een vrouw. Een ankerpunt, een vergezicht, een horizon. De schijf, mijn beste vriend, mijn lekker wijf, mijn meesteres, mijn alibi, mijn steunpilaar, mijn ecstasy, mijn aandrijfriem, mijn leitmotief, mijn explosief, mijn liefste lief. Mijn reddingsboer, mijn stijlfiguur, mijn veilig nest, mijn partituur, mijn goede vee. Mijn schrikgodin, mijn minnares, mijn koningin, mijn zwakke plek, mijn stille kracht, mijn blinde vlek, mijn overmacht, mijn dageraad, mijn bliksemschicht, mijn wondervrouw, mijn tegenwicht, mijn diva, mijn zigeunerin, mijn blind kompas, mijn nachtvorstin, mijn alfa en mijn omega, mijn ja en ja. En nog eens ja. Van jou hou ik zoveel. Zoveel hou ik van jou. Zoals nog nooit een man ooit eerder van een vrouw. Zoals nog nooit een vrouw ooit eerder van een man. Zoveel hou ik van jou. Als dat tenminste kan. Als dat tenminste kan, van Huub van der Lubbe. Dit moet wel over Teuntje gaan. Ja. Kan niet anders. Nee, dat gaat over Teuntje. Komt eigenlijk niet meer zoveel voor dat mensen hun hele leven bij elkaar blijven en het volhouden. Als het dan over de dijk gaat, we hebben allemaal nog steeds dezelfde vrouw. Trouw aan de band, trouw aan de vrouw, trouw aan elkaar. Ja. Er is maar één, ja, Pim heeft een andere vriendin. Maar voor de rest gaan we allemaal 30, 40, nog langer met elkaar. Ja. Alle stormen overleefd. En ja, alles zit eigenlijk in dit liedje. Al die contrasten die aanbrengt. Wat je met elkaar hebt doorgemaakt. Je noemde al dat zij komt uit... Zij is de dochter van Wim Klinkenberg. De oude Marxist-communist. Wat was hij? Ja. Politiek is voor jou eigenlijk in je teksten altijd heel belangrijk geweest. Zij het op een wat abstracter niveau. Niet actueel of in de leer. Nee. Maar wel een soort algehele ongerustheid. En in dit boek zit dat ook wel weer over de recentere... dingen die zijn gebeurd. Nou, een gevoel van onbehagen. Komt toch wel vaak in je boek voor? Ja. Nou ja, kijk, als ik naar de wereld kijk, dan hoor ik niet echt heel... Ik zou heel vrolijk willen worden, maar dat kost me moeite. Het lukt niet echt om hier vrolijk naar te kijken. Nou ja, er is nogal wat aan de hand, ja. Ja. Ja. Moet ik daar een gedicht over doen soms? Ja, of ja misschien dat je het beter in poëzie kan verwoorden. Er is hier een liedje, dat is een tekst... en dan probeer ik er luchtig over te doen. Maar... Want kijk, zo'n tekst met een dampende boodschap... dat mist ook altijd zo zijn effect, weet je wel. Als je gaat roepen van de mensen... Dit is hoe het moet en zo zit het. Dit is hoe het moet en het gaat helemaal fout. En dan hoor je niet. Of dat komt niet aan. Dus je moet dat altijd een beetje op een andere manier proberen te verzinnen. Nou, ik probeer te zoeken waar ik dacht dat ik het ongeveer... even kijken hoor. Je hebt heel veel plakkertjes aangebracht. Ja, maar dan raakt dat weer eens weg. Of echt hier. Zou het hier zijn? Nee. je had ook over corona geschreven. En over... Ja, die kan ik makkelijker vinden. Over het geld. Wacht even, dan doe ik die eerst even. Want die heb ik bij... Ah ja, zoals, hier ben ik ook somber, dat wil je horen. Die coronagedichten die heb ik vorig jaar in het voorjaar gemaakt. Een soort reeks. Van, ik dacht van, nou, er is wat. We spelen niet, dus ik heb tijd over. En er is toch van alles aan de hand. En ik heb mijn gedachten de vrije loop gelaten. Dit is een gedicht van 26 mei vorig jaar. Toen zaten we dus midden in de lockdown en alles. Hele andere tijd voelt het alweer. Ja, precies. Nou, dat heet Diagnose. We zijn eruit. We wisten zelf ook al dat wij op het randje balanceerden. Is er geen evenwicht, dan volgt de val. Geen raadsel voor uitsluitend hooggeleerden. We maakten van de zee chemisch toilet. We maakten van natuur een plastic bende. Het bouwland werd in gifgrond omgezet. De hemel kreeg geen lucht meer van ellende. We werden van de fris en chips obees. We waren te gestrest om te bewegen. We zopen, rookten, aten smerig vlees, maar nee... Het heeft nooit aan onszelf gelegen. Of deze. Oh ja, deze kijkt vooruit naar nu. Deze over, hij is van 8 april 2020, maar hij kijkt vooruit naar als het allemaal weer normaal is. Nu, bijna normaal. Nou, dat moeten we nog maar zien. Maar dat... Precies, maar we doen al bijna Laten weer... Laten we hopen dat het dan ja, normaal is. En we doen alweer normaal. Nog even, dan is alles weer normaal. Dan zullen we ons weer het rambam shoppen. We vliegen het milieu weer naar de knoppen. En kankeren van de stress weer schuttingtaal. Nog even, na een korte, schone bloei... puilt straks de stad weer uit van de terrassen. Ruikt als vanouds natuur naar uitlaatgassen... draait alles weer om omzet, handel, groei, om produceren, winst, durfkapitaal, economie, consumptie, winkelwaarde. De pest voor mens en dier, lucht, water, aarde. Nog even, dan is dat weer doodnormaal. Het wordt me wel duidelijk wat je kritiek op ons systeem is op dit moment. Het is allemaal winstbejag, korte termijn. Ja, dat zou ik denken. En steeds maar die economie die er waar het om schijnt te moeten gaan. Daar ik denk, het moet toch gewoon om geluk van de mensen gaan. En daar is te eten hebben en te drinken. En een dak boven je hoofd en niet koud hebben. Dat zijn daar noodzakelijke factoren voor. Maar dat hoeft toch niet... Dat kan toch niet gelijk staan aan vernietiging van de aarde? Daar moet toch iets slimmers voor bedacht worden? Dat is eigenlijk het rare, dat mensen willen graag een concreet getal. En dan is economische groei een lekker duidelijk getal. Of het gaat goed, 3% groei. Ja, nou. Of het gaat slecht, 1% krimp. Als je het geluk heel goed zou kunnen meten, dan zou je dat als uitgangspunt kunnen nemen. Voilà. We zeggen, we zijn met z'n allen 3% gelukkiger geworden. Ja. Ik weet bij God niet hoe je dat zou moeten meten en bewerkstelligen. Maar nee, dus, het zou zomaar het uitgangspunt kunnen zijn. Dat zou het uitgangspunt of levensverwachting moeten zijn. Of, ja, dat zou het uitgangspunt moeten zijn. En gezonde lucht. Dat je gezonde lucht inademt. En dat er niet... Nou ja, ik denk dat we wel weer een beetje... Of een beetje. Nou, ik zit wel te denken dat communisme is zo slecht nog niet. De uitwerking is... Daar is best wel kritiek op te geven. Ja, daar is het uitgewerkt. Dat is fout gegaan en daarom... Maar ik merk wel... ik meen te merken dat bij jongeren waar heel veel beweging zit... Ja, die politieke beweging, dat die... Die komen weer bij die uitgangspunten terug. Van het moet om geluk gaan. En geluk is geen individuele zaak. Maar geluk is iets wat je met z'n allen moet hebben. Anders is het nauwelijks geluk te noemen. En de excessen moeten weg. Waarom moeten sommige mensen... Ik weet niet, wat doen ze met hun miljoenen? Wat moet je daarmee? Van als je 3 miljard hebt, heb je dan nog niet genoeg. Wat moet je ermee? En hoeveel mensen zou je daar nou wel niet blij mee kunnen maken? Weet je, als het allemaal een beetje eerlijk verdeelt. En als je dat zelfs als je dat mondiaal dat zou gaan doen. Dan oorlogen verdwijnen. Weet je, ja, ik ben nu wel heel erg. Dat is in de hele geschiedenis van de mensheid nog nooit gelukt. Maar... Nee, maar nu zijn we beter dan ooit in staat om het allemaal te monitoren en te coördineren en noem maar op. Dat was natuurlijk vroeger, hadden we geen weet van wat er aan de andere kant van de wereld gebeurde. Maar nu zou dat in principe moeten kunnen. Alleen, ja, er moet een ander soort denken komen over de wereld en over... Hoe we die wereld gaan redden. Want ik bedoel. Zo klink je toch als wat je schoonvader. Ja. Bij leven en welzijn vond. Ja, nou, een hele hoop opzichten had hij het nog niet zo gek bekeken. En dat geldt voor een heleboel meer mensen. Ja, het is nogal in discrediet gebracht. Op een zeker moment. Je kon er maar beter even je mond over houden. Dat je communistisch dacht. Maar ik denk dat het... Het zal wel moeten. Wel zo is, denk ik, is dat het communisme een soort spiegel... Omdat er een ander systeem was op de wereld ergens... hield het een spiegel voor aan het kapitalistisch systeem. En die moesten zich wel gedragen. Of laten zien dat ze zo goed waren. Ja. Want anders zouden ze worden uitgelachen aan de andere kant van het gordijn. Ja. En als je jezelf verheven voelt, dan moet je ook wel bewijzen dat je beter bent. En toen dat wegviel, is op de een of andere manier kapitalisme losgegaan. Ja, toen waren de remmen los hier. En toen is de muur gevallen. En toen is de relativering eraf gegaan. Het neoliberalisme heeft zich in de handen gewreven. En zie waar we nu mee zitten. Daarna is het echt een ravage geworden op heel veel punten, ja. Denk ik. Ja, dat denk ik ook. Hoe was jouw leven eigenlijk gelopen als de rock'n'roll er niet in was gekomen? Als er niet op een dag dat eerste singeltje op je draaitafel was beland. Wat was het, Elvis? Het eerste singeltje wat ik kreeg voor Sinterklaas van mijn broer was... No Milk Today van de Herman Hermit. No Milk Today, mooi my love is gone away. The bottle stands for law, a symbol on the door. No Milk Today. Maar dan veel hoger. Wat is dat, 1961, 62? Ja, dat zou goed kunnen. Ja, ik ben niet zo goed in jaartallen. Zoiets. En dat hoorde. Dat was een van de dingetjes die ik dan hoorde. En ik hoorde al heel gauw... Of snel hoorde ik James Brown, It's a Man's World. Daar wist je dus echt niet van wat je hoorde. Ongelooflijk. Wat een wereld. Soundwise, hè? Ja, echt. Nou, en toen kwam QB. QB and the Blizzards. QB and the Blizzards. En dat was, vond ik, heel... Dat was misschien wel voor mij het moment om te denken... hey, dat wil ik ook. Dat het opeens geen Engelse en Amerikaanse dingen waren. Maar uit Drenthe, dat is... Nou ja, daar kan je als je wil naartoe fietsen, weet je wel. Dat is Nederland, dus het kan in Nederland ook. En toen dacht ik, wacht even. Misschien is dat ook iets voor mij. Dat kwam wel degelijk door QB. Wist je toen meteen zeker dat dat je toekomst zou zijn? Nee. Want ik wou om te beginnen... wou ik profvoetballer worden. En, maar dat wou ik. En ik wou, acteur worden. Dat is wel gelukt. Ja, alle dingen heb ik wel een beetje gedaan. Alleen dat profvoetbal... Nee, dan ben je niet heel dicht bij de buurt gekomen. Nee. Nou, hoewel, ik heb wel eens in het Ajax-stadion gevoetbald op zo'n benefiet. Ja, met Sjaak Zwart. Ja, dus, nou, je bent Sjaak Zwart gevoetbald. Ja. Wie kan dat zeggen? Ja, dat... ik, ja. En met Solomon Burke gespeeld. Dat blijft mij fascineren, dat is gebeurd. Nou, dat was ook zoiets van... dat was dan een middelbare school, maar... De soulmuziek was bij ons heel op de middelbare school in Zaandam... Het Michel College. Soulmuziek was populair. En dat kwam niet in de laatste plaats door de Molukse gemeenschap die er in Zaandam zat en in Wormerveer. Die kenden de muziek beter dan wij, de blanke jongens. Ze speelden muziek, ze hadden allemaal gitaren en ze hadden die platen. Dus zo werd de soulmuziek bij ons op school populair. En toen had je Otis Redding, Wilson Pickett. Ja, en je had op een zeker moment een Stax uitgave. Ted Soul One. Dat is een verzamel LP. Nou, die kon je dan kopen, want die was niet al te duur. En er stonden ze allemaal op. Aretha Franklin, Joe Tex, Arthur Conley met Do it like good music, yeah. En Otis Redding. En Solomon Burke stond erop. Dus ja, Solomon, dat was al een magische naam. Voordat ik hem pas 40 jaar later ontmoette. En dat hij gezegd heeft, meerdere keren, dat hij de Dijk de beste band vond waar hij ooit mee heeft gespeeld. Ja, hij heeft zelfs gezegd, dat verzin ik niet. We hebben een krant... waarin het staat, maar dat hij de Dijk beter vindt dan de Rolling Stones. Dat is toch onvoorstelbaar hoe die werelden ooit bij elkaar zijn gekomen. Ja, dat is ook... Dat je van Kromme Nie naar waar komt hij vandaan? Memphis of iets? Of, Philadelphia. Philadelphia was hij, ja. Ja, het is ongelooflijk. Dus ik zou tegen iedereen die dat wil, zoiets wil... blijf dromen. Keep on dreaming. Het was een gekke geschiedenis, omdat hij natuurlijk kort voordat het grote optreden ging gebeuren, stierf. Ja. Wat op zich al tragisch is. En op Schiphol. Dus heel veel groter had het kunnen worden. Maar alleen al het gegeven dat het is gebeurd, dat lijkt me al een fantastische herinnering. Je bedoelt dat wij met hem hebben gewerkt. Ja, precies. Dat die werelden bij elkaar zijn gekomen. Ja, zeker. En ja, dat is ongelooflijk. Maar dan is het ook wel weer zo bijzonder dat als het er eenmaal van komt, dat die werelden bij elkaar komen, Solomon en de Dijk, dat er dan opeens geen enkel probleem meer is. Dat jullie elkaar taal spreken. Dat er geen enkele, nee, er zijn eigenlijk geen barrières. En de verschillen die er zijn, die zijn alleen maar interessant. En die zoek je uit met z'n twee of met elkaar. Van, wacht even. Ik bedoel, Solomon, ja. Nou, er was een bijvoorbeeld, dat vond ik, dat, daar moet ik nog vaak aan denken. Maar er was bijvoorbeeld een kwestie. We hadden uiteindelijk bedacht van Solomon zei de hele tijd, ik ga een plaat met jullie maken. Ik wil een plaat met jullie maken. En oké, wat ga je dan doen, weet je? En Solomon had... die, die zou iedere plaat mee. Hij kon ook alles zingen. Dus holiday songs? En wij dachten, oh nee, niet dat soort dingen, weet je wel. Christmas songs, weet je wel. Santa Claus. Nee. We moeten iets verzinnen. Nou, we verzonnen uiteindelijk, en dat was een hele goede greep. Doe dijknummers. En die laten we goed vertalen. Dat heeft Wouter Pontijt ontzettend goed gedaan. En Solomon. Wil jij die zingen? Luister. Nou, hij vond het een geweldig idee. Nou, dat gaan we doen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar er waren ook dingen die niet wilden zingen. Het waren vertaald en alles. En, oh, great song. Onderuit was dat. Dood in haar armen. Oh, echt zo'n song. I never think about that. Die kan ik niet zingen. I never think about that. Waar lag dat dan aan? Hij gaat niet over dood zingen. Dan roep je het af. Hij is natuurlijk ook begrafenisondernemer geweest. Dus ja, dat, ja ook. Maar nee, dan roep je het over jezelf af. Oké, dus niet over dood. Overreden. Toen, was een ander lied. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Aanvankelijk had ik het geschreven. Ja, samen met Jan Robijns voor Concordia. En toen we hebben het met de dijk ook gespeeld. In een soort aangepaste versie, ander arrangement. En we vroegen het aan Solomon. En Solomon begreep het niet, het lied. Hij begreep het niet goed. Dus het uitleggen. Ja, maar het gaat over een wandeling die ik ooit heb gemaakt met mijn vrouw, met Teuntje. Bij ons op het eiland. En dan kijk je naar de lucht en dan zie je die vogels. En je ziet rook uit de schoorsteen komen aan de verte. En het is een mooie dag. En je loopt gelukkig met z'n tweeën. En je zegt tegen elkaar, zo mooi als het nu is. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Ik bedoel, dit is ultiem geluk op een bepaalde manier. En morgen is het weer anders. En dan is er weer een andere vorm van geluk. Maar dit moeten we koesteren. Dit moment, dit precies. Is het. En hij zei, ja, my people. En dan bedoel hij echt zwarte mensen. Die snappen dat. Hij was bang dat ze dat niet zouden snappen. Die hadden een heel ander concept van geluk. Als je, en voor zover ik het begrijp. Als je zwart bent, dan heb je niet eens de tijd om relaxed met je meisje. Want het is nog niet goed. Er moet nog iets bevochten worden. Er moet nog van alles gebeuren eerst. Je moet aan het werk en je wordt op je kop gezeten en noem maar op. Dat was zijn ervaring over dat thema. Ja, zeker. En ja, dat is ook wel weer grappig als je erover nadenkt. Wat hij heeft meegemaakt op dat vlak is natuurlijk ook reusachtig. Als je die hele segregatie hebt meegemaakt en zo. En, ja, maar toch denk ik dat er voor iedereen, welke struggles je ook hebt en hoeveel onvrede er is, toch dat moment kan zijn dat je denkt, nu is de wereld even de wereld. Ja, dat nu ervaar ik dit als volkomen. Dat is geluk, meer is het ook niet. Zo'n moment. Dat gun je ook iedereen. En voor zichzelf had hij dat ook wel. Maar hij dacht ook aan zijn people, weet je, aan zijn mensen, voor wie je dat zou zingen. En ik vind het altijd wel grappig dat als je als het gaat over zwarte mensen die het wel maken in de muziek bijvoorbeeld. Weet je wel, die hebben gelijk. Die kopen dan. Die kopen dan, ik weet niet hoeveel auto's en behangen met ringen. Dus Aretha Franklin met 9 bontjassen in een roze Cadillac. En ja, prachtig, dat, toch? Ja, dat is. Nou, Aretha Franklin is dan weer een heel ander verhaal. Ja, dat vind ik weer een ander verhaal. Maar. Nee, maar. Ik snap het als je uit de. Ik snap het als je uit de bittere armoede komt. Dan ga je niet zingen, wat een mooi moment is dit. Nee, en dan denk je, geluk is 5 auto's en een kapitale villa en een gouden badkuip. Dat is geluk. En dat snap ik. Ja, ik bedoel, als je. Ik snap het ook. Huub, het was er genoeg om je te ontvangen. En we zijn er alweer door. Het boek heet Vlooienmarkt Dandy. Huub van der Lubbe, dankjewel. Was een leuk gesprek. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur.